Go ahead. Want to welcome everybody here this morning. It's good to see everybody. Vreau să vă arăt un bun venit tuturor. Mă bucur să vă văd pe fiecare dintre voi. Glad to have the Enescu's the other part of the Enescu's back. Mă bucur să am întors și altă parte a familiei Enescu. I see everybody smiling. Everybody's glad also. Și văd că toată lumea e fericită și zâmbește. Let's go ahead and open up in prayer. Hai să deschidem în rugăciune. Lord Jesus, we just want to come before you this morning. Doamne, vrem să venim înaintea ta în această dimineață. We give our praises to you. Îți dăm laudele noastre ție. We ask that you would open up our hearts to receive what you have for us through your word this morning. Îți cerem să ne deschizi inimile ca noi să putem să primim ceea ce tu ai din cuvântul tău pentru noi. In our minds, Lord, I ask that you would just help us to cast all our cares and worries aside. Și mințile noastre te rog să înlături fiecare grijă și gândurile, so we can focus on you. Ca să putem să ne concentrăm asupra ta. Speak to our hearts this morning, Jesus. Vorbește-ne inimile noastre. Amen. Amin. All right. So, this morning, această dimineață, we're going to be in Galatians 5 and 6. We're going to try and wrap up Galatians today. Ne vom afla în Galateni capitolul 5 și 6, să încercăm să închidem această carte, să încheiem. And so last week I wanted to go over just a few points of what we spoke about last week. Și vreau să mergem prin anumite puncte pe care le-am parcurs săptămâna trecută. Over the past few chapters we've been speaking about being justified. De-a lungul ultimilor capitole am vorbit despre a fi justificați before God. Înaintea lui Dumnezeu. And we had talked about how that by sin we are separated from a relationship with our God, our creator. Și vorbeam cum că prin păcat suntem separați de creatorul nostru, de Dumnezeu. And a lot of us we are raised to believe that we can do things to please God, that we can work our way to heaven. Și mulți dintre noi am fost crescuți cu ideea că putem să facem lucruri ca să ne câștigăm intrarea noastră în cer. But see, God the Father sent his son Jesus Christ to die for our sins. Dar vedeți voi, Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe fiul său să moară pentru păcatele noastre. And we're told by grace, a gift of God, that by faith in Jesus Christ, și noi ni se spune prin har, prin credința în Iisus Hristos, in faith, him dying on the cross, that our sins went with him also. Și în credința că el a murit pe cruce pentru păcatele noastre, asta pentru noi. And then when he rose again, și atunci când a înviat, it's the same with us. We die to our sins and we get risen up into new life. La fel este și cu noi. Noi murim față de păcatele noastre și după aia suntem înviați la o viață nouă. So Jesus Christ did all the work. Deci voi Iisus Hristos a făcut toată munca. This is something we cannot forget. E ceva ce noi nu putem să uităm. So then we went to talk on about that it's easy to accept Jesus Christ into our hearts. După aceea am vorbit despre faptul că este ușor să-L primim pe Iisus Hristos în inimile noastre. The hard part I find in my life is walking every day by faith. Partea grea pe care o regăsesc în viața mea este să merg alături de în credință în fiecare zi. Because what happens is it's naturally part of our nature to want to please people, to please God. Pentru că face parte din natura noastră păcătoasă să încercăm să facem lucruri să-i mulțumim lui Dumnezeu. So what Paul told us and last week we discussed chapter 5 verse 1. We ended there. Și săptămâna trecută încheiam în capitolul 5 versetul 1. And what Paul said was stand fast. Și ce spunea Pavel era să stăm tari. And what that means is what he's telling us is it takes effort for us. Ceea ce înseamnă asta pentru noi este că trebuie să depunem un efort. To walk by faith. Ca să mergem în credință. To stay away from trying to please God. Stând departe de acea dorință de a încerca să-i facem pe plac lui Dumnezeu. Of course we want to please God, but please God by our works, by our actions. Desigur că vrem să-i facem pe plac, să-i placă lui Dumnezeu de noi, dar să-i placă lui de noi doar prin lucrurile pe care le facem. Because we think, for some reason, we think that there's something good about us. Pentru că nu știu din ce motiv, dar noi credem că e ceva bun la noi. Yes, compared to each other, yeah, there's some good qualities. Dar unii față de ceilalți, poate da, avem niște calități. But compared to the Holy God? Dar în comparație cu Dumnezeul Sfânt, nu există. Exactly. Doesn't exist. Okay, so, and then, the only way that we can walk by faith in this on this earth, de singura modalitate prin care noi putem să pășim prin credință pe acest pământ, is by keeping our eyes on Jesus. Este prin a ne păstra ochii atenți asupra lui Isus. As soon as we take them off of the Lord, din moment ce îi luăm de pe Isus, we either put them on ourselves, ori îi punem pe noi asupra noastră, or put them on others, sau asupra oamenilor. And see, that's not who we need to compare to. Și vedeți voi, nu astea ar trebui să fie comparațiile pe care noi le facem. Jesus Christ is perfect. Iisus Hristos este perfect. We are very imperfect. Iar noi suntem imperfecți. All right, so, and we said that it is impossible to please God without faith. Și practic spuneam că este imposibil să-i facem pe placul lui Dumnezeu fără credință. We'll talk more about this. O să vorbim mai mult despre pe parcurs. All right, let's read chapter 5, verse 2 and 6. My bad. It's okay. Deci o să citesc din capitolul 5, versetele 2 la 6. Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă lăsați să fiți circumciși, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc din nou oricărui om care se lasă să fie circumcis, că este dator să îndeplinească toată legea. Voi care vreți să fiți îndreptățiți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Căci noi așteptăm cu nerăbdare, prin Duhul, prin credință, speranța dreptății, întrucât în Hristos Iisus nici circumcizia, nici necircumcizia nu au vreo valoare, ci numai credința, care lucrează prin dragoste. 2-6, yeah? 2-6, yes, sir. Okay, so we've discussed this before. I'll bring it back up just real quick. Am vorbit despre lucrul ăsta, dar o să o facem o recapitulare. So what the problem was Paul had gone into the area of Galatia. Problema era că Pavel se dusese în area Galatiei, la aceste biserici. And it was he went and he preached Christ. Și l-a mers acolo și l-a predicat pe Hristos. Churches got started, people started getting saved. Bisericii au început și oamenii au început să fie mântuiți. And then these guys, they're called Judaizers, these Jewish legalists. Și acești oameni, iudeizatori sau acești legaliști iudei, they came in and they said, oh, it's good, yeah, you guys, it's good that you accepted Jesus Christ. Ei au venit și le-au spus, da, știți, e bine că l-ați primit pe Iisus Hristos. But that's not enough. Dar asta nu este îndeajuns. You guys have to obey the Jewish law. Voi trebuie să vă supuneți legii evrei. And part of that Jewish law was the accepting the Jewish law, the men got circumcised. Și prin faptul că acceptai legea iudaică, tu trebuia să fii circumcis. And so they're saying, yeah. So they said, to be a good Christian, you have to be a good Jew. Ei spuneau ca să poți fi un creștin bun, trebuie să fii un evreu bun. But Paul tells us in 1 Corinthians 2:2. Dar Pavel ne spune în 1 Corinteni 2:2. I determined not to know anything among you except Jesus Christ and him crucified. Căci am hotărât să nu știu nimic între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. He explained to them that, okay, these guys are coming in and telling you you must be circumcised. El a explicat lor, da, știm că acești oameni vin la voi și vă spun că trebuie să fiți circumciși. But you can't pull out part of the law. You have to obey the whole law. Dar nu poți să scoți o anumită parte din lege. Trebuie să o respecti pe toată, în totalitate. We can't go out here in the law of the land, the law of the government here. Deci nu putem să ieșim afară în legea asta a guvernului. We can't just pick and choose which laws we want to obey. Nu putem să ne alegem anumite legi pe care vrem să le respectăm. If you're under the law, if you're under this land, dacă noi suntem sub această lege, sub această autoritate, you have to obey them all. Trebuie să te supui tuturor legilor. And that's what Paul's trying to get these guys to realize. Și asta încearcă să-i facă Pavel pe ei să înțeleagă. And by trying to be justified by the law, trying to get right with God through obeying the law, și încercarea lor de a se face justificați în fața lui Dumnezeu prin lege, it alienates you from Christ. Te înstrăinează de Dumnezeu. See, the law and Jesus Christ, the grace by faith. Vedeți voi, legea și Iisus Hristos sau harul prin credință? You can't mix them up. Nu poți să le combini. Pick sometimes I want to obey Jesus and walk by faith. Uneori am vreau să îl ascult pe Dumnezeu, pe Iisus și să merg prin credință. And then other days, well, I'm going to keep these laws. I'm going to obey these. I'm going to make God happy by doing this. Dar în alte zile o să-i fac pe plăcerea lui Dumnezeu prin a respecta legile astea. So when he's saying in here you have fallen from grace, și când spune aici că a scăzut din har, that it's not they're not talking about losing salvation. Nu vorbește despre faptul că vă pierdeți mântuirea. Because that's what it sounds like. Pentru că așa sună. But as I said, you can't mix the two together. Dar cum spuneam, nu putem să le combinăm, să le încurcăm. So what he's saying is if you're justifying yourself by obeying the law. Deci dacă tu devii just drept în fața lui Dumnezeu prin lege, then you're fallen from grace. Atunci tu cazi din har. You have to accept that gift of God, grace, through faith. Primește acest dar al lui Dumnezeu, harul, prin credință. See, the law, we like our sinful nature likes the law. Vezi voi, natura noastră păcătoasă, firea, îi place because legea. We talked about this last week also because it makes us look good. Pentru că vorbeam și săptămâna trecută, ne face pe noi să arătăm bine. Oh, I'm keeping these laws, everybody, look at me. A, da, eu păstrez, eu respect aceste reguli. Uitați-vă la mine. Look at that person over there, they're not doing too good. Uite la persoana aia, nu prea face bine. Jamie's doing good. Da, Jamie e bine. Okay, so by doing this, God's gift to us, Jesus Christ dying on the cross and being raised again. Prin faptul că a făcut asta, darul lui Dumnezeu, faptul că Iisus a murit pe cruce și a înviat, is a gift. Este un dar. See, I don't know about you guys, but how I grew up is I give someone a gift. Nu știu cum ați copilărit voi sau cum ați crescut voi, dar eu dacă dădeam cuiva un dar, but there's strings attached to it. Dar erau anumite lanțuri sau niște fire legate. Obligații. I give you something because I want something in return. Îți dau ceva pentru că vreau ceva înapoi. That's not how God works. Nu așa funcționează Dumnezeu. He's not saying, okay, you guys, here's a gift. Here's Jesus Christ, my son, for you. Okay, ăsta este fiul meu, ăsta e darul meu pentru voi. But I need you to do this. Dar vreau să îndepliniți lucrurile astea. And if you don't do them, și dacă nu le faceți, I'm taking that gift back from you. Gata, iau acest dar înapoi. That's hard for us as humans to accept. Este greu pentru noi ca oameni, ca ființe umane, să înțelegem acest lucru. Okay, so he goes on to say that through the Spirit, el continuă și spune că prin Duhul, not the flesh, not our sinful nature, but the Spirit, nu firea, nu natura noastră păcătoasă, we wait for hope of righteousness by faith. Așteptăm, which verse? Okay. Întrucât în Hristos nici circumcizia nici nu are, ci numai credința care lucrează prin dragoste. See, faith has a lot of parts to it. Vedeți voi, credința are multe laturi. Faith produces so much in us, it's unbelievable. Credința ne dezvoltă foarte mult. Because it's saying here that faith produces hope in us. Aici spune că credința dă naștere speranței în noi. And that hope is for the future righteousness, us spending eternity in heaven with God, a relationship with God. Și această credință sau speranță vorbește despre viitor, despre timpul nostru pe care o să-l petrecem în eternitate cu Dumnezeu. So faith produces hope for the future. Deci credința dă naștere speranței către viitor. And then at the very end of that verse, 6. La finalul versetului, în 5, 6. It says, faith working through love. Spune credință care lucrează prin dragoste. So now we have faith working love through us. Și acum avem credința care lucrează prin dragoste în noi. Okay, love is for the present, for now. Dragostea este pentru prezent, pentru acum. So the hope for righteousness is for the future. That's what we're looking for. Speranța aceasta este pentru viitor. But faith working through love right now. Dar credința lucrând prin dragoste este vorba despre prezentul de acum. And John 3:16, most of you know it, I'm sure. Ioan 3:16, probabil mulți dintre voi îl știu. It talks about God, for God so loved the world. Despre faptul că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. So through love, through God's love. Deci prin credință, prin dragoste, prin dragostea lui Dumnezeu. He gave a son to die for our sins. El a dat pe fiul său să moară pentru păcatele noastre. So faith, our faith is activated by love. Deci credința noastră este activată de dragoste. So God's love activates our faith. Deci dragostea lui Dumnezeu ne activează sau dă startul credinței noastre. But at the same time, it also we express faith. Dar în același timp și noi dăm mai departe această dragoste pe care o primim. In 1 Corinthians 13:13. În 1 Corinteni 13:13. Now abide faith, hope and love, but the greatest is love. Dar acum au mai rămas acestea. Dragostea, credința și răbdarea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Okay, so it's telling us right there that love is the greatest. Și ne spune chiar aici că dragostea este cea mai mare dintre toate. Hang with that thought. We're going to continue on and we'll talk more about love in a minute. Rămâneți cu acest gând și o să continuăm și o să mai vorbim despre dragoste. And so he was talking about no matter whether You're circumcised or uncircumcised, it does not matter in Christ. Deci vorbea despre faptul că dacă ești circumcis sau necircumcis, nu contează în fața lui Dumnezeu. Last or 2 weeks ago we talked in Galatians 3 verse 28. Acum 2 săptămâni ne regăseam în capitolul 3 din Galateni cu 28. And Paul had said no matter whether Jew, whether Gentile. Și spunea Pavel că nu contează dacă ești evreu sau faci parte dintre neamuri. Whether slave, whether free. Dacă ești sclav sau liber. Whether man or woman. Bărbat sau femeie. We're all the same in Christ. Toți suntem la fel în Hristos. And you see today that's not true even within churches. Și vedeți voi lucrurile astea nu sunt adevărate chiar și în biserici. We spoke about how the law divides, the law separates. Am vorbit despre faptul cum că legea separă. We talked about how it separated Jew from Gentile. Vorbim despre faptul că a separat evrei de neamuri. So it separated nations, it separated individuals. A destrămat națiuni și a separat indivizi, oameni, fiecare în parte. It separated animals, it separated food. A separat animale și respectiv mâncarea. But Christ came to unite us. Dar Iisus a venit să ne unească. He got rid of that separation. El a scăpat de această separare. In Christ there is no separation. Iar în Hristos nu se regăsește nicio separare. You're either for me or you're against me. El vede lucrurile așa, ești ori pentru mine ori împotriva mea. But you see today in the churches today. Dar vedem în bisericile de astăzi. You see so much separation. Vedem atât de multă destrămare. You got Baptist, you got Pentecostal. Avem baptiști, pentecostali. You got this person uses these kind of instruments for worship. These people use this kind. Ăștia din partea asta folosesc aceste instrumente pentru închinare, iar ceilalți altele. You got to dress this way at this church, you got to dress that way at that church. În biserica asta trebuie să te îmbraci într-un anumit fel, iar în biserica cealaltă trebuie să te îmbraci în alt fel. Honestly, what does that have to do with salvation? Și sincer, ce legătură are asta cu mântuirea noastră? Because when we start separating ourselves from others, pentru că în momentul în care începem să ne separăm unii de alții, we start shutting off the Lord working through us because there's no separation in him. Începe să închidem o ușă în fața lucrării lui Dumnezeu pe care vrea să o facă prin noi pentru că ne separăm. Who is man to change what Christ has done? Ce este omul ca să schimbe ceea ce Hristos deja a făcut? All right, let's read on verse 17 through 15. Să continuăm în versetele de la 7 la 15. Voi alergați bine cândva. Cine v-a tăiat calea ca să nu ascultați de adevăr? Întâmplarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Puțină drojdie face să crească tot aluatul. Am încredere în Dumnezeu cu privire la voi, că nu veți gândi altfel. Dar cel care vă tulbură va suferi condamnarea, oricine ar fi el. Eu însă, fraților, dacă predic circumcizia, de ce mai sunt persecutat? Atunci motivul de potignire față de cruce a fost înlăturat? O, de s-ar tăia până la capăt cei ce vă tulbură. Voi ați fost chemați la libertate, fraților, însă nu faceți din libertate un prilej ca să trăiți pentru fire, ci slujiți-vă unii pe alții prin dragoste, căci toată legea este împlinită într-o singură poruncă, să-l iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, aveți grijă să nu fiți distruși unii de alții. Ok, so he tells us, you ran well. Who hindered you? Who stopped you from obeying the truth? El spune că voi alergați bine cândva. Cine v-a tăiat calea ca să nu mai ascultați adevărul? All right, this description he gives us is about a runner. Vedeți voi, această descriere pe care el o face aici este vorba despre un alegător, un atlet. Okay, you know what? Like, let's say the Olympics, the track that goes around in a circle. Gândiți-vă la Jocurile Olimpice, acele piste pe care aleargă un atlet. And so what you have is all these guys or women are lined up in the track. Avem acești bărbați sau femei care sunt aliniați la startul cursei. Each has his own lane. Fiecare are linia lui pe care trebuie să alerge. He's talking about someone running in front of you and cutting you off. El vorbește despre această imagine în care cineva aleargă înaintea ta și îți taie calea. And he's saying who hindered you from obeying the truth? Și el pune această întrebare, cine v-a blocat practic ca să nu mai vedeți adevărul? You've received the truth. You were running. You were doing well. Voi ați primit adevărul, voi alergați, voi o duceați bine. Who stopped you? Cine v-a oprit? If you remember, he said this in chapter 3 verse 1 of Galatians. Dacă vă aduceți aminte, el a spus lucrul acesta în capitolul 3 versetul 1 din Galateni. It said, who has bewitched you that you shouldn't obey the truth? Spune, cine v-a blestemat ca voi să nu mai vă supuneți adevărului? Right, and I, I explained that that bewitched. Who put a spell on you? Who blurred your vision? Da, când am vorbit despre acest termen, cineva blestemat, cineva înțețoșat privirea. So once again, they had the truth, but they've been deceived. They're starting to do other things than obey the truth. Din nou ei aveau adevărul, dar începuse să facă alte lucruri și nu mai îl ascultau. And then he goes on to say, back in chapter 5, he says, this persuasion did not come from him who calls you. Și revenind în capitolul 5, în versetul 8, vedem că înduplecarea aceasta nu vine de la cel care v-a chemat. In John chapter 14, verse 6, it says, I am the way, the truth, and the life. În Ioan 14:6 spune că eu sunt calea, adevărul și viața. No one comes to the Father except through me. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. So what he said, anybody that comes to you and tries to tell you something different than Christ crucified, de vedeți voi, oricine vine la voi și încearcă să vă spună altceva decât pe Hristos răstignit, when people start adding things to it, când oamenii încep să adauge lucruri la această evanghelie practic, it is no longer truth. Nu mai este adevărul. They're adding things. Man's changing the gospel of Christ. Ia adaugă, omul schimbă evanghelia lui Hristos. He's saying that we need to obey him and all obey Christ and all he's done for us. El spune că noi trebuie să îl ascultăm pe Isus și tot ceea ce a făcut el pentru noi. As I've said before, the Bible is the word of God. Cum spuneam și înainte, Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. This is what we need to obey. Asta este ceea ce noi trebuie să ascultăm. The only way to obey it? Singura modalitate în care noi putem să ascultăm, să ne supunem, is read it and study it. Este prin citire și studiu. It helps with every problem you have every ajută day. Cu fiecare problemă cu care vă întâlniți în fiecare zi. Okay, so he switches from talking about a race and now he goes into the kitchen. Și acum termină cu a vorbi despre o cursă, o alergare și se mută în bucătărie. He talks about a little leaven leavens the whole lump. Și spune că puțină drojdie crește tot aluatul. See, legalism, it starts out with the right motive. But this way, legalismul începe dintr-un motiv bun. But then it changes. Dar după aia începe să se schimbe. And so what he's saying is, he's using this leaven. Leaven is used several different ways in the Bible. Și drojdia aceasta este folosită în câteva moduri diferite în Biblie, de-a lungul Bibliei. Like Jesus used it before for hypocrisy. Iisus a folosit acest termen pentru a descrie ipocrizia. In this picture, he's showing legalism, what the law, what it does. În această imagine arată ceea ce lucrurile pe care le face legea. Because the legalism, it starts out, you're wanting to do well, you're wanting to do good. Pentru că în lege vrei să faci bine, de-aia te apuci de ea. But see, it'll never make you right with God. Dar vedeți voi, asta nu vă va justifica în fața lui Dumnezeu. What ends up happening with it is it makes self-glorification. Ceea ce se întâmplă este că începi să te lauzi pe tine această... Da. Or it turns into self-condemnation. Ori începi să te lauzi pe tine, ori începi să te condamni. So see, it doesn't give us life. All it does is either boost us up to make us think we're something we're not. Vezi voi, nu ne dă viață, ori ne dă un impuls să credem că suntem ceva ce noi nu suntem. Or it knocks us on the ground and we're all beat up. Sau ne doboară și suntem toți frânți. That's not life. Asta nu este viață. Okay, so then he goes on, Paul goes on to say. După aia Pavel continuă și spune. If I'm preaching circumcision, why am I still being persecuted? Asta, eu fraților, dacă predic circumcizia, de ce mai sunt persecutat? So what he's saying is that if I'm preaching what these guys are preaching, practic el spune că dacă eu predic același lucru pe care îl predică ceilalți, then why are they persecuting me? De ce mă persecută pe mine? Okay? So it's the cross. Okay? It's the cross that offends people. Este crucea care ofensează oamenii. It's hard, as I said before, it's very hard for anybody to accept the fact that someone gives you something for free. Este foarte greu pentru oricine să crezi că cineva îți dă ceva gratis. Of course it wasn't free. Jesus Christ paid the price. Desigur, n-a fost gratis. Iisus Hristos a plătit un preț. That price is paid for us. Dar acel preț deja a fost plătit pentru noi. And see, Jesus did everything for us. Vedeți voi, Iisus a făcut totul pentru noi. So then, this you see, Paul gets a little upset here. Aici Pavel se supără puțin. All right, he's upset because these guys, these churches were doing well. El se supăra pentru că aceste biserici mergeau, o duceau chiar bine. Now they're starting to head off way in the wrong direction. Și acum începe să se îndepărteze, să ducă pe altă direcție. So he says, I think it's verse 12. Și că spune în versetul 12. Yeah, I could wish that those who trouble you would be even cut off themselves. Oh, de s-ar tăia până la capăt cei ce vă tulbură. What he's talking about here is in that area of Galatia. Despre ce vorbește aici, că în area aceea, în zona aceea Galatiei. They had pagan priests. Aveau niște preoți păgâni. And they would castrate themselves. Și aceștia se castrau. And I think that's what Paul's basically, he's upset. Și de asta era supărat Pavel. I wish they would cut themselves off. Spunea că sper că vor fi tăiați. Some pretty harsh words, huh? Niște cuvinte destul de dure, nu? Paul is just as human as the rest of us. Pavel este la fel de uman ca și noi. The Lord used him in a mighty way. Dumnezeu l-a folosit într-un mod măreț. But still, we live in these bodies. Dar totuși trăim în aceste trupuri. No one's perfect. Nimeni nu este perfect. They were leading these people. Christ had paid the price and unlocked the chains, freed them. Deci Hristos plătise prețul și eliberase de aceste lanțuri. And people were coming back around and chaining them back up again. Și acești oameni veneau și înlănțuiau din nou pe acești oameni care erau eliberați. Paul was upset. Pavel era supărat. All right, so this next part, we're called to liberty. Și în această parte, în următoare parte, suntem chemați la libertate. But don't use liberty as an opportunity for our flesh. Dar nu folosiți această libertate ca o oportunitate pentru firea noastră. Okay, when we use flesh, or I don't know how it is. When we use the word flesh, he's talking about our sinful nature. Când folosim acest cuvânt, cel puțin în limba engleză, dar cred că și la noi în română e la fel, când folosim acest cuvânt de fire, firea noastră, se referă la natura noastră păcătoasă. Okay. In Romans 6, 14 and 15. Roman 6, versetele 14 și 15. For sin shall not have dominion over you, for you are not under the law, but under grace. What then? Shall we sin because we are no longer under the law, but under grace? Căci păcatul nu va mai domni asupra voastră, întrucât voi nu sunteți sub lege, ci sub har. Și atunci să păcătuim pentru că nu suntem sub lege, ci sub har, în niciun caz. Okay, so this was legalist. This is what legalists say. Vedeți voi, acestea erau lucrurile pe care le spuneau legaliștii. And legalists, the people that want to earn their way to God. They want to do good things for God to be accepted. Și legaliștii sunt practic oamenii care vor să facă lucruri bune ca să poată să fie acceptați de Dumnezeu. So what they do is they swing all the way to the other side and they don't like grace. Și vedeți voi, dacă se întorc înapoi în partea cealaltă, ei se uită și văd că nu le place harul. Because they're saying, oh, well that's a license, that's a reason for you to go sin. Ah, da, harul este un motiv, o oportunitate ca tu să mergi să păcătuiești. Because it's hard for us to accept something and that we don't have to do something for. Pentru că din nou spun că este greu pentru noi să primim, să acceptăm ceva ce nu trebuie să facem noi nimic ca să-l primim. Okay, the penalty for debt, the penalty for sin. Vezi, pedeapsa pentru păcat under the law, sub lege, was death. Era moartea. Right? Christ paid that price for us all. Hristos a plătit acest preț pentru noi toți. Grace does not set us free to sin. Vedeți voi, păcatul nu ne eliberează spre păcat. It sets us free from sin. Ci ne eliberează de sub păcat. Some people want to say, oh, well, you're walking in grace, then you're going to run and sin. Ah, dacă voi mergeți în har, atunci voi să alergați spre păcat. That's not what we're talking about. Nu despre asta vorbim. But we'll talk about this more in a few minutes. Dar să continuăm lucrul acesta. Okay, we can see legalism has a negative effect on us. Putem să vedem că legalismul are un efect negativ asupra noastră. As we said, self-glory or self-condemnation. Așa cum spuneam, această prea mărire de sine și sau condamnare. But grace produces love. Dar vedeți voi că harul produce dragoste. All right, and love from the giver and the receiver. Și vedeți voi, este vorba de o dragoste de la dădător la cel care primește. In John 14, 15, în Ioan 14 cu 15, it says, if you love me, this is Jesus saying, if you love me, you will keep my commandments. Iisus vorbește în următor, dacă mă iubiți pe mine, veți păzi poruncile mele. And then we go into Matthew 23, Aia continuăm în Matei 23, verse 37 through 40. Versetele de la 37 la 40. It says, Jesus said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second like it, you shall love your neighbor as yourself." Spune așa, Iisus i-a spus, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată mintea ta. Aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă. Iar a doua, asemenea, este să iubești pe semenul tău ca pe tine însuți. Toată legea și profeția târnă de aceste două porunci. All right. I'm not trying to confuse you guys. Nu încerc să vă bag într-o confuzie. I know that I break these every day of my life. Știu că eu încalc toate aceste lucruri în fiecare zi din viața mea. But see, we're not under the punishment of the law. Dar vedeți, noi nu suntem sub pedeapsa legii. See, we are saved by grace. Deci suntem salvați prin har. It's a gift. Este un dar. I don't have to earn this gift. Yes. Nu trebuie să câștig sau să nu trebuie să câștig acest dar. Then you're probably thinking, well, how in the world can I love as God loves me? Și ne putem să stăm și ne gândim cum pot eu să iubesc așa cum Dumnezeu m-a iubit pe mine. God an answer. Am și un răspuns. Let's read verses 16 through 26. Haideți să citim versetele 16 la 26. Where? Oh, 5. Sorry. Chapter 5. It'll finish up the... Galatians. Yeah, Galatians. Sorry. Okay. Yeah. 16, da. Vă spun deci, umblați prin Duhul și nu veți împlini nici de cum pofta firii. Căci firea poftește împotriva Duhului, iar Duhul împotriva firii, fiindcă acestea se împotrivesc unei alteia, pentru că voi să nu puteți face ceea ce vreți. Însă, dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Faptele firii sunt evidente și sunt acestea: curvia, necurăția, depravarea, idolatria, vrăjitoria, dușmăniile, cearta, invidia, furiile, ambițiile egoiste, neînțelegerile, partidele, geloziile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri ca acestea. Vă avertizez, așa cum am făcut-o și înainte, că toți cei ce săvârșesc astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dar rodul Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, generozitatea, credința, blândețea, înfrânarea. Împotriva unor astfel de lucruri nu este lege. Cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea cu patimile și poftele ei. Dacă trăim prin Duhul, să și-l urmăm pe Duhul. Să nu fiți îngânfați, provocându-ne unii pe alții și invidindu-ne unii pe alții. Okay, so we've been talking about how we are justified before God through faith in Jesus Christ. Vorbim despre faptul cum noi suntem justificați înaintea lui Hristos prin credință. Now what we're going to talk about is the word sanctification. Lucrul despre care vom vorbi astăzi o să fie sfințire. Okay, sanctification is the purifying. Sfințirea este acest proces de purificare. It's being set apart. Este a fi pus deoparte. Separating from sin and grasping hold of righteousness. Fiind separați de păcat și apucând neprihănirea. All right, picture purifying. Picture silver. Gândiți-vă la aur, la argint, de exemplu. Sorry. We throw it in a pot and we cook it hot. Gândiți-vă că punem tot argintul acesta într-o oală și îl fierbem. And as we cook it more and more, the impurities, the bad stuff. Și cu cât fierbe din ce în ce mai mult, acest impuritățile ies afară. Starts coming to the top. Încep să iasă la suprafață. And we got to scrape it off. Și noi trebuie să le luăm de la suprafață. This is what Christ is doing for us. Asta face Hristos pentru noi. In 1 Thessalonians 4:3. În 1 Tesaloniceni 4:3. It says, "For this is the will of God, your sanctification." Căci voia lui Dumnezeu este aceasta, sfințirea voastră. Sanctification is by the Spirit of God. Vedeți voi, sfințirea este prin Duhul lui Dumnezeu. But it takes something from us. Dar asta înseamnă că trebuie să ia ceva de la noi. We have to allow him to have his way in us. Vedeți, noi trebuie să-i permitem lui să aibă, să-și facă voia prin noi. Just like Jesus Christ died on the cross for our sins. Așa cum Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre pe cruce. God does not come and force it upon anybody. Dumnezeu nu vine și forțează, obligă oamenii. We need to open up our hearts and accept him in by faith. Trebuie să ne deschidem inimile și să-l primim pe el prin credință. The same with sanctification. În același fel este și cu sfințirea. We can choose to still grab hold of that sin we're supposed to be getting separated from. Putem totuși să ne apucăm de aceste păcate de care ar trebui să fim separați. Or grab hold of the righteousness, the new things that he's bringing into our lives. Sau să ne apucăm de această neprihănire, de aceste lucruri pe care el le aduce noi în viața noastră. And how we can do that is remaining in communion with the Lord. Și modul în care putem să facem lucrul acesta este să rămânem într-o comuniune cu Domnul. Okay, we have two, he gives us examples. Vedeți, noi avem două exemple. So, he tells us about to walk in the Spirit. Vorbește despre această umblare în Duhul. And we shall not fulfill or gratify the lusts of the flesh. Și în acest mod nu vom îndeplini pofta firii. Okay, so this walking he's talking about. Vezi voi despre această umblare despre care vorbește. Like all of us, we might go for a walk and we walk a certain distance and then we stop. Ca fiecare dintre noi mergem la o plimbare sau mergem în această umblare și mergem câțiva pași și ne oprim. The word that is described here is about a teacher at a university. Verbul sau cuvântul care este folosit aici este vorba despre un profesor la o universitate. And it's about during a lecture that they're walking, they're back and forth teaching the class. Și practic este vorba despre acest profesor care merge de-a lungul clasei și merge în timp ce predă. If we walk in the Spirit, if we continue to walk, dacă noi continuăm să mergem în Duhul, we shall not fulfill the lust of the flesh. Nu vom împlini, nu îi vom da frâu poftei firii. The lust of the flesh, our sinful nature, the desires of our sinful nature. Dorințele naturii noastre păcătoase. And so, real quick, just Adam. Let's go back to Adam real quick. Hai să ne uităm puțin la Adam. So what happened in the garden, right, was that God created Adam and Eve. Deci în grădină Dumnezeul crease pe Adam și pe Eva. At that time everything was perfect. The garden was amazing. În acel timp totul era perfect, grădina era uimitoare. They had a relationship talking with God. Ei chiar aveau o relație cu Dumnezeu, chiar vorbeau cu Dumnezeu. Don't do this one thing. Și le spune să nu faceți acest lucru. What did they do? Ce au făcut ei? They gave in, they disobeyed. S-au predat în lucrul ăsta, nu au ascultat. That was the moment sin crept in. Acela este momentul în care păcatul s-a strecurat înăuntru. At that point, spirit died. Din acel moment, Duhul a murit. Right? You understand? Nu? Înțelegeți? And John, în Ioan 3, în Ioan capitolul 3, 5 and 6, he's talking with Nicodemus. Versetele 5 și 6, el vorbește cu Nicodim. And Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water and of spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of flesh is flesh. Yeah, unless. I said it right. Yeah, sorry. He cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh. That which is born of the spirit is spirit. Iisus a răspuns, adevărat, adevărat îți spun, dacă cineva nu este născut din apă și din Duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne, iar ce este născut din Duh este Duh. Okay? So we have these sinful natures, these bodies, what we see here. Vedeți voi, noi avem aceste naturi păcătoase, aceste trupuri pe care le vedem. Back in the garden, înapoi în grădină, the spirit of man died. Duhul omului a murit. No more relationship with God. Nu mai există o relație cu Dumnezeu. Right? Jesus Christ changed that. He died on the cross to wipe away all that sin that separates us from God. Iisus Hristos a schimbat toate lucrurile astea și el a murit pe cruce ca să poată să șteargă toate lucrurile astea ca noi să putem să avem din nou acea oportunitate. That's what Jesus was talking about, being born again. Despre asta vorbea Iisus când spunea că trebuie să fim născuți din nou. Spirit comes alive. Duhul reînvie. But the problem is, we're still in the sinful nature. Problema este că noi tot ne aflăm în această natură păcătoasă. So the sin, the flesh, așa că păcatul, firea, fights against the spirit. Poartă o luptă cu acest, cu Duhul. So it's a battle. They're contrary to one another. Este o bătălie. Aceste două lucruri, firea și Duhul, sunt contrare, opuse. All right, picture this. Gândiți-vă la acest lucru. It might not be the greatest picture, but poate că nu este cel mai bun exemplu. Tom and Jerry. Dar gândiți-vă la Tom și Jerry, da? All right, everybody's seen Tom and Jerry, right? Toată lumea cred că a văzut Tom și Jerry. You see, when they're mixed in thoughts and they're trying to figure out what to do, you got a little angel on this side and a little devil on this side. Și vedeți voi, de fiecare dată când trebuie să iau o decizie și nu știu ce să fac, au un înger pe la un anumit număr și pe celălalt număr au un drăgușor. Trying to get whoever it is to do what they want them to do. Încercând să facă pe Tom sau pe Jerry să facă lucrurile pe care fiecare dintre ei vor să-l facă. It's not quite like that, but it's similar. Nu e chiar așa, dar este similar. Because We have this spirit inside when we get right, when we're brought right before God. Pentru că noi avem Duhul înăuntru atunci când suntem aduși înaintea lui Dumnezeu. But just because that spirit comes in, we still are in these sinful bodies. Dar doar pentru că Duhul intră în noi, asta nu schimbă faptul că noi suntem în aceste trupuri păcătoase. So it's a constant fight. Deci este o luptă continuă. But the Lord doesn't leave us hanging. Dar Dumnezeu nu ne lasă acolo să atârnăm. So there's no sin in God, right? Deci nu există păcat în Dumnezeu, da? The only way to overcome these sinful desires. Singura modalitate prin care noi putem să trecem peste aceste dorințe păcătoase is to submit to the Spirit of God. Este să ne predăm Duhului Dumnezeu. Okay, not resist, not push away, but submit. Nu să rezistăm sau să îl împingem, adică Duhului Dumnezeu, ci să ne supunem lui. In 1 John 1:8-9, în 1 Ioan 1 capitolele 1 versetele 8 și 9, it says if we say we have no sin, we deceive ourselves. The truth isn't in us. If we confess our sins, he's faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dacă zicem că nu avem păcat, ne ducem în rătăcire pe noi înșine și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nedreptate. In Romans 7:15. În Roman 7:15, Paul's for what I am doing, I do not understand. For what I will to do, that I do not practice, but what I hate, that's what I do. Și practic Pavel spune aici că nu știu ce-mi făptuiesc, pentru că nu săvârșesc ce vreau, ci ceea ce urăsc, asta fac. I want to do better. I want to be like the Lord. Eu vreau să fac lucruri mai bune. Vreau să fiu ca Domnul. I want to love others as Jesus loved me. Vreau să iubesc pe alții așa cum Iisus m-a iubit pe mine. But there's things that come up in my mind, in my heart. Dar sunt lucruri care vin în inima noastră și în mințile noastre. Now there's things that I'll give example for me. O să dau un exemplu pentru mine, de exemplu. Okay? So I get upset with someone. Când eu mă supăr pe cineva. Now I can walk away. Pot să plec mai departe. Or I can stay and entertain the thoughts that are in my head. I can act upon them. Și pot să sau pot să stau și să dau curs gândirii mele, gândurilor mele, să gândească și să practic să acționez asupra acelei supărări. All right, I put the works of the flesh, the list here. I just summarized them. Și am vorbit despre lucrurile firii și am făcut această listă și le-am făcut un sumar. Okay, it's not just about evil things. Nu este vorba despre lucruri rele. Okay, we think of like sexual sin. Noi ne gândim la păcate sexuale. Idolatry. Idolatrie. Hate. Ură. Fights, quarrels. Aceste bătălii. Jealousy. Înfruntări, gelozie. Bad temper. O atitudine nepotrivită, rea. Cliques, like groups of people. Oameni, practic răscoale, practic. And then it goes on to say, and the like. There's many, many more. Și așa mai departe. Vedeți voi, sunt mult mai multe. He said, if you say you have no sin, you're a liar. El spune că dacă voi spuneți că nu aveți păcat, sunteți considerat un mincinos. We all struggle with these things. Toți ne confruntăm cu aceste lucruri. Maybe some of us don't act out where people can see it, but we think it or it's here. Poate mulți dintre noi nu ne exprimăm așa într-un mod public, dar ele sunt acolo și se văd. But Jesus Christ died on the cross to wipe the sins of the world away. Dar Iisus Hristos a murit pe cruce ca să șteargă toate păcatele lumii. So what we have to do is we need to feed the spirit and starve the flesh. Ceea ce noi trebuie să facem este practic să hrănim duhul și să înfometăm firea. So let me ask you, if you stop eating, you're going to get weak, right? O să vă întreb, dacă voi vă opriți din a mai mânca, voi o să slăbiți, nu? Tired. O să slăbiți în felul în care sunteți slăbiți ca și trup, o să fiți obosiți. And when we're eating and we're exercising and we're working. Și în momentul în care mâncăm și facem exerciții și muncim, we get strong. Noi devenim din ce în ce mai puternici, nu? Sanctification is not overnight. Sfințirea este un proces care nu se întâmplă peste noapte. None of us are ever going to be perfect here on this earth. Niciunul dintre noi nu vom fi vreodată perfecți pe acest pământ. We will be different in heaven. Vom fi diferiți în cer. But here on this earth, Dar aici, pe pământul acesta, we're in these sinful natures. Suntem în aceste naturi păcătoase. We have to remember this. Trebuie să ne păstrăm acest gând constant. So, fruit of the Spirit. Și acum, roadele Duhului Sfânt. This word here, it says fruit. It doesn't say fruits. Vedeți voi, aici este folosit cuvântul roade la singular, și anume roada Duhului Sfânt. It's one fruit. It's love. Este o singură roadă, un singur fruct, practic, este dragostea. All the other words after it, restul de după, are a result from the love. Sunt practic un rezultat din dragoste. In 1 Corinthians 13, 4 through 8. În 1 Corinteni 13, de la 4 la 8. It says, love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Love is not puffed up. It doesn't behave rudely. It doesn't seek its own. It's not provoked. Thinks no evil. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Love never fails. Dragostea este răbdătoare, dragostea este plină de bunătate, nu este invidioasă. Dragostea nu se laudă, nu se îngânfă, nu se comportă necuvincios, nu caută foloasele sale, nu se supără, nu se gândește la rău, nu se bucură de nedreptate, ci își găsește bucuria în adevăr. Acoperă totul, crede totul, speră totul, suportă totul. Dragostea nu pierde niciodată. Okay, so picture us, let's a big house. Each one of us are a big mansion. Gândiți-vă că noi suntem într-o vilă din asta mare. With a bunch of rooms in it. Cu o grămadă de camere. All right? When we accept the Lord into our hearts. Când noi primim Domnul în inimile noastre. The Spirit comes in. Duhul Sfânt vine în noi. The Spirit wants to start cleaning house. Duhul practic vrea să facă curat în casă. Cleaning the rooms out. Să facă curățenie în toate camerele. Right? Nu? Are we going to let him? Îl lăsăm noi? See, this is where it comes in our part of the relationship. Aici intervine și partea noastră în această relație. Because I want to each and every day, I want to be a mirror image of Christ. I want to glorify him. Pentru că eu în fiecare zi din viața mea vreau să fiu ca o oglindă, să fac aceleași lucruri pe care el le face. If I'm feeding my flesh, if I'm doing things my desires of this world, dacă eu hrănesc firea și mă las poftelor mele, poftele firii, it refrains him from doing what he wants practic to do. Practic, îl oprește pe el din a mai face lucrurile pe care el vrea să le facă în noi. Okay. So, Galatians 2:20. Și Galateni 2:20. It says, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Și practic spune că am fost răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, dar Hristos trăiește în mine și viața pe care eu trăiesc acum în Duh și în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Okay, he died and gave himself for us. Vezi voi, el a murit și a dat viața pentru noi. Jamie is no longer Jamie's. I don't belong to myself. Jamie nu mai este Jamie, de fapt nu mai aparține lui Jamie. That's hard for some people. They don't want to let go of themselves. E destul de greu pentru anumite oameni, nu vor să își lase personalitatea, persoana să plece. Everything that Christ has done for us and asks, tot ceea ce Hristos a făcut pentru noi și ceea ce cere de la noi, goes against this world. Este exact opusul cerințelor lumii acesteia. It's an offense to this world. Este o ofensă adusă acestei lumi. So we're living in these bodies, these fleshly bodies that we have lived in this world our whole lives. Noi trăim aceste trupuri în care am trăit de-a lungul toată viața noastră, lumea aceasta. And so it's hard to do. It's hard. Este destul de greu. E greu. But Christ gives us everything we need to continue walking with. Dar Hristos ne dă toate lucrurile de care noi avem nevoie ca să putem să continuăm să umblăm cu el. By grace. Prin credință. Har. So. No, go ahead. Okay. So, chapter 6. Continuăm capitolul 6. I just talked to you about the battle that we face inside each and every day, the flesh versus the spirit. Deci am vorbit despre bătăliile acestea care se duc în viața noastră în fiecare zi între duh și firea noastră. And so now he's going to show us the results of walking in the spirit. Și practic acum o să ne arate rezultatele acestei umblări în Duhul. You want to read it? Yeah, all chapter? No, just read the first two verses. Și o să citesc primele două versete. Fraților, dacă un om este prins în vreo nelegiuire, voi care sunteți duhovnicești, să-l îndreptați într-un duh de blândețe. Și fii atent la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Purtați-vă poverile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. So if someone has been overtaken by a trespass, if someone's in sin, deci, practic, dacă cineva este regăsit în păcat, he's saying, those that are spiritual, restore that person. Spune că voi aceștia care sunteți duhovnicești, care sunteți spirituali, să aduceți această persoană pe drumul cel bun. This word restore is an example of setting a broke bone. Practic, acest cuvânt de restaurație este a repune un os dislocat sau rupt. Yeah. If you have a family member, dacă aveți un membru din familie, and that family member falls and breaks a leg. Și acea persoană din familie cade și își rupe un picior. They're in agony. They're in pain. Într-o durere extraordinară, în agonie. Sorry, I'm busy. Îmi pare rău, sunt ocupat? No, right? Nu cred că facem așa. We wouldn't leave them hanging. Nu i-am lăsat acolo. You're going to do everything you can to help them out. O să faci tot ceea ce stă în putere să poți să-l ajuți. That's what Paul's talking about. Despre asta vorbește Pavel aici. He says in a spirit of gentleness. Spune într-un duh de blândețe. Not harsh, not mean. Nu să fii dur, să fii rău. Like, what are you doing? Să spui ce faci. That's not what he's saying, in a loving way. Nu spune să facem așa, ci într-un mod iubitor. Because he says, be careful not to think that we're above that person, that we can't trip and fall either. Pentru că vreau să spună să fii atent la tine însuți, pentru că în această gândire poți să crezi că ești deasupra acelei persoane și poți și tu și că nu poți practic să cazi și tu la fel. See, if we're walking in the spirit, deci, dacă noi umblăm în Duhul, we're going to be in that place to help that family member out. Vom fi în acel loc să ajutăm acel membru din familie. If I'm not walking in the spirit and I'm feeding my flesh, dacă eu practic nu merg în Duhul, nu pășesc în Duhul și îmi dau hrană firii noastre, I'm going to think I'm prideful. I'm too much better than that person. O să fiu mândru și să mă gândesc despre această persoană că eu sunt mult mai bun decât această persoană. Okay. Wouldn't you want someone to help you out if you fell down and broke your leg? N-ați vrea voi să vă ajute cineva, să vină cineva să vă ajute atunci când cădeți și vă rupeți un picior? In verse 2, it talks about a burden. În versetul 2 vorbește despre o povară. Okay. It's saying to bear one another's burdens. Și spune că purtați-vă poverile unii altora. And what this is talking about is something heavy. Și despre ce vorbește aici este ceva greu. And it's like picture a load is a half a load when two people carry it. Vedeți voi, o încărcătură este jumate atunci când două persoane cară acea încărcătură. When I used to work construction in the States. Vedeți voi, eu obișnuiam să lucrez în construcții înapoi în state. A lot of times I would have to carry these big bags of concrete in. De multe ori trebuia să car acești saci de ciment. And sometimes people would see me carrying them in and they'd come over and want to help. Și de multe ori oamenii mă vedeau când încercam să-i car înăuntru și veneau și mă ajutau. I could probably unload two trucks with someone else helping me. Cu cineva care m-a ajutat puteam să descarc două mașini. So that's what he's saying here is help each other out. Help each other carry heavy burdens. Vedeți voi, despre asta vorbește aici. Ajutați-vă sau purtați-vă poverile unii altora. And you will fulfill the law of Christ. Și în așa fel veți împlini legea lui Hristos. And he says what that law is. To love your neighbor as yourself. Și spune care este legea aceasta, să vă iubiți aproapele ca pe voi înșivă. Once again we're talking about love. Din nou vorbim despre dragoste. It doesn't love. If I'm loving, I don't put myself before others. Dacă eu iubesc, nu mă pun pe mine înainte altora. Or, you know, your problems, your burdens are below me. Vezi voi, poverile voastre, îngrijorările voastre sunt sub mine, nu. When we put others first, când noi punem pe alții mai presus de noi, Christ is glorified. Hristos este glorificat. Verse 3 and 4. Continuăm versetele 3 și 4, căci dacă vreunul crede că este ceva, cu toate că nu este nimic, se înșeală singur. Fiecare să-și cerceteze propria lucrare și atunci va avea un motiv de laudă, numai cu privire la el însuși, iar nu cu privire la alții. In Romans chapter 12 verse 3. Roman capitolul 12, versetul 3. It says, "For I say, through the grace given to me, to everyone who is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, as God has dealt to each one of us a measure of faith." Căci prin harul care mi-a fost dat, spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă o gândire cumpătată, potrivit cu măsura credinței pe care Dumnezeu a împărțit-o fiecăruia. Okay, once again. There's only one thing we need to compare ourselves to. Din nou avem decât un singur lucru cu care noi trebuie să ne comparăm. The word of God. Cuvântul lui Dumnezeu. Right? Da. There's no when we cannot look at one another and compare ourselves. Nu putem să ne uităm unii la alții și să ne comparăm. I don't care who you are or who the person you're comparing yourself to. Nu pasă cine ești tu și cine este persoana cu care te compari. There's no comparison to the word of God. Nici ei, nici tu nu te poți compara cu cuvântul lui Dumnezeu. It's very easy for us to get caught up in trying to impress people. Este foarte ușor să ne regăsim în încercarea noastră de a impresiona oamenii. Because we get a pat on the back. Pentru că primim așa o bătaie pe umăr. We start thinking that we're better than we really are. Și avem impresia că noi începem să fim mai buni decât noi suntem cu adevărat. Man, I deserve more than what I'm getting. Wow, eu chiar merit mai mult decât ceea ce primesc. And that's why we have to keep our eyes off of others and on the word. Și de aceea noi trebuie să luăm ochii noștri de pe alții și să punem acești ochi asupra cuvântului. You're always going to find people that are better or worse off than you. Mereu veți găsi oameni care sunt mai buni sau mai rău decât voi. But see, when our eyes aren't on one another, vezi voi, dacă ochii noștri nu mai sunt un ațintit asupra altora, once again, we glorify the Lord. Din nou, noi îl glorificăm pe Domnul. Okay, here we have. This isn't confusing, okay? We have another burden here, a load. Și acum avem o altă încărcătură, o altă povară. Hold on, Jamie, you just said, help out my brother or sister with their heavy load. Stai, Jamie, tu mi-ai spus că eu trebuie să ajut pe fratele și pe sora mea cu povara lor, nu? But now you're telling me everybody needs to carry their load. Dar acum îmi spui că fiecare dintre noi trebuie să-și poarte propriile poveri. There's different burdens, different loads that we have. Vedeți voi, sunt diferite poveri pe care noi le purtăm. The first one we just talked about are loads that others can help us to carry. Prima despre care vorbeam sunt încărcături pe care alții ne pot ajuta să le cărăm. This he's talking about are the loads that others can't carry for you. Iar lucrurile despre care se vorbesc aici este vorba despre încărcătură la care alții nu te pot ajuta. It's saying this word, what it means is every man must shoulder his own pack. Spune că fiecare om trebuie să își să pună umărul la propria lui încărcătură. Or like a child in a mother. Sau ca un copil în pântecele mamei lui. Nobody can help a mom carry their baby, right? Practic nimeni nu poate să ajute o mamă să-și poarte copilul. These are the things that if it was up to us, we would carry the lightest pack we could find. Dacă era după noi, noi puteam să cărăm cel mai mic bagaj pe care am putea să-l cărăm. In 1 Peter 4:12 it says, "Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you, but rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy." Preobiților, nu fiți surprinși de încercarea de foc care are loc în mijlocul vostru, ca și cum vi s-ar întâmpla ceva neobișnuit. Ci pe măsură ce aveți parte suferințele lui Hristos, bucurați-vă pentru că și la descoperirea slavei lui să vă bucurați nespus de mult. We trust in the Lord. Noi ne punem încrederea în Domnul. He is the Lord over our lives. El este Domnul asupra vieților noastre. He will never give us anything more than we can handle through him. El nu ne va da mai mult decât ceea ce noi putem să cărăm decât când ne ajută el. Remember that sanctification is the shaping and molding, purifying us into his image. Vedeți voi, această sfințire este modul în care el ne modelează și ne dă o formă, practic ne purifică. Okay, verses 6 through 10. Și vom continua în Galateni 6, versetele de la 6 la 10. Ceea ce primește învățătura din cuvânt să-i facă parte din toate lucrurile lui bune și celui ce l-a învățat. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă bajocorit, căci ceea ce seamănă omul, aceea va și secera. Cel ce seamănă în firea lui, va secera din firea lui putrezită, dar cel ce seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Să nu obosim făcând binele, căci la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală. Așadar, cât avem vreme, să facem bine tuturor, mai ales celor din familia credinței. Okay, whatever we sow, we're going to reap. Vezi voi, tot ceea ce vom secera, vom culege. It's pretty, I mean, I'm not a farmer, but I can understand this. Nu sunt fermier, dar practic pot să înțeleg acest concept. If I go out and sow corn, dacă merg și împreșurez porumb, when it's time to reap, I'm going to get corn. Când vine vremea secerișului, eu o să iau porumb, o să culeg porumb. I'm not going to get cabbage. N-o să iau varză. Varză, yeah. So, the same as, that's what it was talking about, our flesh, our sinful nature and the spirit, walking in the spirit. În aceeași idee avem și firea noastră păcătoasă și Duhul, umblarea în Duhul. If I sow, if I walk in the flesh, if I feed the desires of my flesh, I'm going to reap corruption, I'm going to reap sin, right? Dacă eu merg în păcatul meu și eu practic semăn păcat, atunci când vine vremea secerișului, eu voi culege păcat și distrugere practic. But if I feed the spirit, I walk in the spirit, I read, I spend time with the Lord, I draw closer to him. Dacă hrănesc Duhul Sfânt și petrec timp cu el, mă rog, citesc și mă apropii de el, what do we reap? Everlasting life. Ce culegem? Viață veșnică. Let us not grow weary in doing good. Nu Oh, sorry, man. Să nu obosim și să mergem cu Domnul. Okay, so this is Jamie can't do things expecting results. Vezi voi, Jamie nu poate să facă lucruri și să se aștepte la rezultate. What I mean is I do things unto the Lord. Ceea ce mă refer, eu fac lucruri pentru sau din part pentru că Dumnezeu mă lasă să le fac. I walk in the spirit, I serve my Lord. Merg în Duhul, îl slujesc pe Domnul meu. The results are up to the Lord. Din nou, rezultatele sunt la îndemâna Domnului. I'm going to go out in the park today, I'm going to grill out, I'm going to talk to people, evangelize about the Lord. O să mă duc astăzi în parc să vorbesc cu oamenii și să evangelizez. It was a lot of work. I had to go shopping, I had to cook the meat. Și am avut atât de multe lucruri de făcut. A trebuit să mă duc la cumpărături, a trebuit să cumpăr micii. In my head I'm thinking, man, 150 people are going to come to the Lord today. În capul meu mă gândesc că 150 de oameni se vor întoarce la Domnul astăzi. That's not the right motive. Nu asta este motivația sau motivul. See, bun. I went out to do something unto the Lord, but I expected results that I thought I should get. Vedeți, eu m-am dus să fac lucruri pentru Domnul sau pentru Domnul sau de la Domnul și am început să am așteptări la niște rezultate pe care eu mi le-am impus. Matthew 11:28. În Matei 11:28. Christ tells us, "Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest." Hristos spune, veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. It says, let us do good to all, especially those in the household of faith. Și practic spune să facem bine tuturor, dar mai ales celor din familia credinței. This was very, very hard for me when I first became a Christian. Asta a fost destul de greu pentru mine atunci când m-am întors la Hristos. I've gotten a little bit better. Am devenit din ce mai bun. The problem was I came out of the world. Problema e că ieșitem din lume. And I understood those people out there. Și înțelegeam pe acești oameni. I understood they didn't know the Lord. Înțelegeam că ei nu-L cunoșteau pe Domnul. So the foolish things they did, I understood. Și lucrurile prostești pe care ei le făceau, le înțelegeam. But then I came in and I was in church and I was like, these people shouldn't be acting like this. După aia am venit în biserică și mă uitam la oameni și ziceam, oamenii ăștia nu ar trebui să se comporte așa. They know the Lord. Că ei cunosc pe Domnul. They need to be better than this. Ei trebuie să fie mai bine decât and of cum sunt. Of course, it took me walking with the Lord and falling on my face many times. Și cu siguranță în această umblare cu Domnul am căzut de multe ori cu fața în jos. To understand. Ca să pot să ajung la momentul în care să înțeleg. That we're all being sanctified. Să înțeleg faptul că toți suntem sfințiți. No one's perfect. Nimeni nu este perfect. Let's love others as Christ loves us. Hai să iubim pe alții așa cum Hristos ne-a iubit pe noi. Okay, let's finish it up, verse 11 through 18. Și acum o să citesc de la versetul 11 la 18 în Galateni, capitolul 6. Vedeți cu ce litere mari v-am scris chiar cu mâna mea. Toți cei ce doresc să dea o impresie bună în trup vă obligă să fiți circumciși, numai ca să nu fie ei persecutați pentru crucea lui Hristos. Că nici chiar ei, cei circumciși, nu păzesc legea, ci vor să fiți circumciși ca să se laude cu trupul vostru. În ce mă privește, departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea a fost vestinită față de mine și eu față de lume. Căci nici circumcizia, nici necircumcizia nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă. Și pentru toți cei ce vor urma această poruncă și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și milă. În rest, nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port în trupul meu semnele lui Iisus. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru, fraților. Amin. Okay. So he goes back again and he's talking about these guys. Se întoarce și vorbește despre acești oameni. And he's saying that they're desiring to make a good showing in their sinful nature, in their flesh. Și spune despre această dorință pe care ei o aveau să se simtă bine în firea lor. They wanted to seem more spiritual. They wanted people to like them and see how great they were. Voiau să vadă cât mai mulți oameni spirituali care să vadă din nou cât de minunați erau ei. None of us are above that. Niciun dintre noi suntem mai presus de acești oameni. It creeps in all the time. Și de multe ori se strecoară și începem și noi să facem. I'll give you an example. When I'm studying for this past week. Vă dau un exemplu. Când studiam pentru această predică. You're gonna laugh, but o să râdeți, da. I'm studying and I'm in the Word of God. I'm praying. Studiam, deci practic sunt în Cuvântul Dumnezeu și mă rog. Thoughts start coming in my mind. Și încep să vină gândurile. Man, this is gonna be good sermon this week. Mamă, predica asta de săptămâna asta o să fie faină. Man, everybody's gonna know me. Toată lumea o să știe despre mine. And these thoughts are coming and I'm like, man, what's going on? I'm reading the Word of God. I'm studying. Și vin aceste gânduri și mă gândesc, da, stai puțin că eu studiez și mă rog. Our flesh loves to be noticed. Firea noastră îi place și de mult să fie băgată în seamă. Our flesh loves to be patted. Fiecare noastră îi place să fie așa bătută pe spate. Man, you should have heard that sermon Jamie was teaching this weekend. Mama, ar fi trebuit să auzi predica pe care a spus-o Jamie săptămâna trecută. So what do I do? Ce fac eu? Start crying out to the Lord. Încep să-i cer lui Dumnezeu. This is not why I'm doing this, Lord. Doamne, nu de asta fac eu lucrurile. I want you to be glorified. Vreau ca tu să fii glorificat. Help me crucify this flesh. Ajută-mă să răstignesc această fire. All right, so legalism is popular. Vezi voi, legalismul este popular, este în vogă. Because our flesh loves it. Pentru că firii noastre îi place așa de mult, o iubește practic. Grace is unpopular. Harul nu este la modă. Our flesh is disgusted by it. Firea noastră este dezgustată de har. Because it's a gift, it's not something you can do to receive it. Pentru că este un dar, nu este ceva ce tu poți să faci ca să-l primești. Our flesh wants to do everything it can to receive every bit of attention. Firea noastră vrea să facă tot ceea ce poate să facă ca să primească cât mai multă atenție. Grace is an offense to the cross. Dar harul este o jignire a crucii. It's too simple for a lot of people. Este prea simplu pentru mulți dintre noi. They want something complicated, something that they can prove that they've done well. E vor ceva complex, să arate că, să dovedească că ei au făcut bine. The only boasting should be in the cross and nothing else. Singura mărire trebuie să fie în cruce sau laudă trebuie să fie cu crucea, nu cu altceva. Our eyes on the cross and Christ at all times. Ochii noștri asupra crucii și a lui Hristos. Nothing else matters except for being born again. Being a new creation in Christ. Nimic altceva nu contează decât să fim născuți din nou și să fim o nouă creație în Hristos. See, that's like opening the door up and going through and then Christ through sanctification, through his spirit starts changing and shaping us more and more in it. E ca atunci când noi tot ceea ce facem este să deschidem ușa și intrăm înăuntru. Atunci, procesul acesta de sfințire, Hristos ne ia și ne transformă. I always thought that I had to get my life together before I showed up to church. Mereu credeam că eu trebuie să-mi pun lucrurile în ordine, viața în ordine ca să pot să vin la biserică. Seriously, the people I used to hang out with, they used to make fun of me. Vedeți voi, oamenii cu care obișnuiam eu să petrec timpul, obișnuiau să facă mișto de mine. Because a couple friends started getting saved in our group. Pentru că câțiva din prietenii noștri din grupul meu au început să fie mântuiți. And they used to make fun of me and said that the church would get hit with lightning, Jamie, if you went in there. Și râdeau de mine și spuneau că Jamie, dacă tu intri în biserică, o să fie lovită biserica de un fulger. So that's what I thought. I thought I was too bad to have a relationship with the Lord. Și eu credeam că sunt prea rău ca să pot să am o relație cu Hristos. But they had a different view on things. Dar ei aveau o perspectivă diferită asupra lucrurilor. Jesus did the work on the cross for us. Iisus a făcut lucrurile sau munca noastră pe cruce. This is a hospital for the sick. Acesta este un spital pentru cei răniți, cei bolnavi. As many walk according to this rule, mulți merg din privința acestei reguli. That's what Paul is saying. This rule is God's word. Și această linie este cuvântul lui Dumnezeu. All right, let's go ahead and pray. Haideți să ne rugăm. Lord Jesus, we thank you so much for your word. Doamne Iisus, mulțumim așa de mult pentru cuvântul tău. Lord, we just ask that you would speak to each one of our hearts, Lord, throughout this week. Și Doamne, sper ca de-a lungul săptămânii acestea să ne vorbești în inimile noastre. That we would learn to feed our spirit and starve our flesh, Lord. Ca noi să învățăm, Doamne, să dăm hrană Duhului tău și să înfometăm firii noastre. That we would spend more time with you this week, Lord. Ca noi să petrecem mai mult timp cu tine săptămâna aceasta. Reading your word and sitting at your feet. Citind cuvântul tău și stând la picioarele tale. We thank you and praise you, Lord. Îți mulțumim și te laudăm. In Jesus' name. Noi Iisus m-am rugat.